اجازم به بیام به خواستگاری، شی به هاشی تو بیارم بوی دیاری. اجازم به بیام به خواستگاری، شی به هاشی تو بیارم بوی دیاری. داری دستم هنا رسم، داری دستم هنا رسم، تو نکرد من نشونه بیا چی شیری خالدار ساخت تبریز با هر کب از خاطر شعود نیز با